Resten af dagen og i løbet af aftenen endnu mulighed for lidt sne i Syd- og Vestjylland. Temperaturer mellem 0 og 3 graders frost og jævn til hård vind fra sydøst ved kysterne stadigvis op til cooling. Og på grund af vinden, der frarådes det at køre med vindfølsomme køretøjer på Storebæltsbroen, og den advarsel forventes først at ophøre klokken 12:30 i nat. Du lytter til Radio 24/7, Danmarks nyheds- og debatradio. Hør os live eller on demand på radio247.dk. Og klokken den er nu blevet 3:05, og velkommen til aktualitetsprogrammet 24/7 eftermiddag. Hvad skal man kalde en person, der har sort eller brun hud? Må man sige nære, eller skal man sige sort? Esben Lunde Larsen, han er folketingsmedlem for Venstre, opstillet i Ringkøbing Skjern, og han har tænkt sig at sige nære i fremtiden, som en protest mod alt det politisk korrekte. Hvad mener du? Er det nære, eller er det sort? Skriv en sms på 42 600 247. Om 10 minutter, der kommer der en mand herind i studiet til mig. Han har sort hud, og det første, jeg vil spørge ham om, det er, om han er en nære. Mit navn, det er Asger Juhl. Velkommen til 24/7 eftermiddag. Det er sæson for samråd i Folketinget, og i dag der er det socialminister Annette Vilhelmsen fra SF, der bliver stigt. Og nu kan jeg sige velkommen til Jesper Termansen, politisk redaktør på 24/7. Goddag. Hvad er det, der foregår lige nu? Ja, lige for et par minutter siden, der er Annette Vilhelmsen gået ind til det her samråd i Finansudvalget, hvor hun skal forklare, hvilke kriterier man tildeler støtte til projekter efter. Inden hun gik ind, der nåede hun at blive konfronteret med pressen, hvor vi blandt andet spurgte om det, der kom frem i går, de der tv-klip, hvor Lisbeth Zornig Andersen, som jo fik millionen fra Stemmer på Kanten, kan sige et, og ministeren noget helt andet om, hvorvidt der var tilsavn om en million, eller der ikke var tilsavn om en million. Og der sagde hun, at de havde ikke taget stilling, da det møde finder sted dagen inden ansøgningsfristen er udløbet i september sidste år. Hun sagde, at de havde haft en drøftelse af projektet, men hvad der nærmere lå i en drøftelse, det vil hun ikke komme ind på. Der har jo været meget debat om Annette Vilhelmsen og den her million. Hvad er det helt nye i sagen? En del af de oplysninger, der er kommet frem, har sådan set drøbvis været fremme før, men det nye i sagen er, at man altså har en tv-optagelse igen, kan man sige, for anden gang, hvor fra det program Danmarks Radio lavede, der hedder Stemmer på Kanten, hvor man altså ser Lisbeth Zornig Andersen kører i sin lille bil ind til ministeriet for at forklare på det tidspunkt, altså dagen inden, at man skulle tage stilling, at hun skal ind og klemme ministeren på, som hun siger, for at fortælle, hvad det er for en million, hun har fået. Og det stemmer jo ikke så godt med, at Annette Vilhelmsen var i samrådet før jul. Der sagde hun, at der var ikke nogen drøftelse på det hilse på møde, hun havde med Lisbeth Zornig Andersen af den her aftale. Nu siger hun så, ja, men det var jo sådan, at hun var jo kommet til som minister og lovede den million noget tidligere, altså i slutningen af august, og det var det, der hentydes til. Men man kan sige, at de her tv-billeder har jo forstærket mistanken om, at en af dem siger noget, der ikke er sandt. Lige nu er de i gang med samrådet. Hvad er der på spil derinde? Jeg tror ikke, der kommer noget ud af det i den forstand, at det er jo allerede besluttet, at der skal være en advokatundersøgelse, og den har også elastik i sig sådan, at man kan åbne for, at der kan komme nogle skriftlige redegørelser fra nogle embedsmænd og sådan noget. Det er jo Enhedslisten, der sidder med magten, så på den måde kan man sige, at der kommer ikke noget nyt frem. Men det, som er nok så problematisk, er jo, at SF som helhed og dets formand, Annette Vilhelmsen, er jo lammet, så længe den her sag kører, og nu er der måske udsigt til, at den trækker endnu længere ud. Og det er jo ikke rart som partiformand og underdog regeringssamarbejde, så oven i købet han sag om ens personlige troværdighed hængende og mistanke om nepotisme i forhold til venner og sådan noget. Termansen, jeg ringer til dig senere i dag, når samrådet er slut. Og det skal du være velkommen til. Hvad er det, der bliver spændende at spørge om på det tidspunkt? Jamen, det bliver jo spændende i virkeligheden at se, hvordan hun vil forklare sig på samrådet og forklare sig i forhold til det, hun sagde sidst, netop at de ikke havde drøftet den der sag på det møde. Hvorfor sagde hun ikke bare, at vi havde drøftet det? Vi snakkede der om det, men der blev besluttet noget. Det vækker jo nogen undren, hvordan kan man sige et, og så fremstår der nogle tv-billeder på noget andet. Jesper Termansen, tusind tak, fordi du var med. Selv tak. Politisk redaktør her på 24/7. Jeg går fuldstændig i stå. Jeg stiger som en sød autistisk dreng. Kigger jeg på mine fingre, og jeg kan ikke følge noget som helst i det her. Kan et udsagn både være sandt og falsk, findes der flere slags uendeligheder. Og en mængde hver del af sig selv. Du har mængden af gafler, mængden af knive, mængden af grønne svindler, som den Knud har på. Og alle de her mængder i verden, findes der en mængde, der indeholder alle de her mængder? Altså mængdernes mængde. Er der en mængde af mængder? Og er den så selv mængde? For den selv er en mængde, burde den jo være en del af mængdernes mængde. Jeg har aldrig i de over 2 år, jeg har lavet den her udsendelse, været så meget på Herrens mark. Matematik, filosofi og litteratur mødes, når Romerriget tager den blå vogn gennem logikken fra Aristoteles til Gödel. Romerriget, lørdag kl. 16, her på Radio 24/7. Nu kan jeg sige velkommen til min kollega Christian Danholm. Halløj. Hej. Og jeg vil også gerne sige velkommen til dig, Roger Mathisen. Du er udviklingskonsulent, uddannet skuespiller, og så er du formand for en organisation, der hedder African Empowerment Center. Ja, tak. Er det i orden at kalde dig for nære? Min personlige holdning? Nej, det er det ikke. Hvorfor ikke? Fordi du kategoriserer mig på baggrund af min hudfarve. Men det kan vel også være relevant nok en gang imellem, kan det ikke det? Klart kan det det, men så er spørgsmålet, hvorfor bruge et term, som bliver betragtet som nedsættende? Hvad skulle man, skal vi prøve at, altså nu handler det jo om din hud, skal jeg prøve at se, om jeg kan beskrive den? Ja. Den er jo ikke sort. Den er lysebrun. Kan man sige det? Vil du være enig i det? Ja. Det vil jeg. Om sommeren bliver jeg meget mørk, og om vinteren bliver jeg lysere. Er du lidt lysere nu måske? Hvad det kender jeg så godt. Jamen det er det, ikke? Så jeg får lov til både at være afrikaner og en af de der perker fra Mellemøsten om vinteren. Det er sådan, og det er jo igen et nedsættende term, som jeg heller ikke synes, vi skal bruge. Men nu er det nære, vi snakker om i dag, og ikke perker. Så hvis man skulle snakke om dig ud fra sådan, du ved, hvis du står på afstand sammen med en etnisk dansker, der er hvid, og så skal man lige lynhurtigt sige, hvem er det, du mener af de to? Hvem snakker du om? Så bare sige ham den brune. Vil du sige, at det var den rigtige måde at sige det på? Jeg vil sige, der må være andre determinanter, som er vigtigere. Hvad er hans påklædning, så folk kan genkende ham? Fordi der er mange, som også er brune i Danmark. Hvor høj er han? Hvad er hans kropsstørrelse? Ofte kan det jo være det mest i øjenfaldende. Altså, det er, at der er forskellige hudfarver på nogle mennesker. Og så er det bare lynhurtigt lige at sige, bang, det er så nemt. Mm-hmm. Jamen, klart. Og hvad skulle man så sige, hvis man skulle adressere din hudfarve? Du er brun. Ja. Eller man kunne sige, at jeg var afrodansker. Okay. Så er historien i det, grund til, at vi snakker om det her, det er fordi et folketingsmedlem fra Venstre, der hedder Esben Lunde Larsen, han er opstillet i Ringkøbing Skjern-kredsen. Han insisterer på at bruge ordet nære. Han er nemlig træt af det politisk korrekte Danmark. Han er træt af smagsdommerne. Og derfor så siger han så, jeg laver protest. Nu har jeg tænkt mig at sige nære i stedet for sort. Konsekvent. Mm. Hvad tænker du om det? Mm. Jamen, først og fremmest tænker jeg jo, at det er uvidende, og det er egentlig også arrogant. Hvorfor? Fordi han, enten så ved han ikke, hvordan etymologien i ordet er, eller så vælger han bare at ignorere den. Men uanset hvad, hvis du har at gøre med en person fra Afrika, så kunne det jo også være en hvid person. Men lad os bare sige, at han snakker om mørke, brune, sorte fra Afrika. Hvorfor så ikke kalde personen for en afrikaner? Hvis han ser en asiat, for eksempel, det vil sige en person, som har nogle træk som fra mennesker, som har asiatisk oprindelse, vil han så kalde dem for gul, eller vil han kalde dem for skævøjer, eller vil han sige en asiat? Jeg tror, han vil sige asiat, så jeg kan ikke forstå, hvorfor han nægter at sige afrikaner, men vælger at gå ned ad vejen. Vi kunne desværre ikke få ham igennem i radioen i dag, men vi har sms'en åben, så hvis du derude, kære lytter, sidder og tænker dit om det her, så kan du skrive en sms 42 600 247. Er det i orden at sige nære, eller er det ikke i orden at sige nære? 42 600 247. Og for lige at sætte tingene i perspektiv, så er der han har jo ikke grebet det jo en blå luft. Baggrunden er, at slikproducenten Haribo har valgt at pille en bestemt lakrids ud af deres særlige brand Skibermix, som nogle slikmennesker har skrevet til dem om, at de synes, det var, de har faktisk støttet dem, at en af de der lakridser ligner en neger eller afrikanermaske, eller hvad man nu vil gøre. Så de besluttede at tage den der, de har besluttet at tage den der ud af posen, og det mener han er et udtryk for en hysterisk politisk korrekthed, og han synes, det er hyklerisk. Så ikke nok med, at han vil bruge ordet neger. Han siger også, at neger, eller jeg kan faktisk læse op, hvad han siger. Han siger nemlig, at, hvis jeg i fremtiden skal omtale en person, der er sort, så vil jeg kalde ham neger, for det er, hvad ordet retligt dækker over. Så mit spørgsmål til dig, Roger, er det er neger og sort, er det det samme? Nej, det er det absolut ikke. Vi kan ikke se, at neger er blevet brugt udover i forbindelse med slaveriet. Ergo så har det en beskrivende grim effekt for mig og for rigtig mange andre, så ikke kun af afrikansk oprindelse, men også af danskere og hvem der nu ellers deltager i debatten, at hvis det kun blev brugt i forbindelse med slaveriet, i forbindelse med, at der var nogle hvide, der synes, at sorte var en underlegen race, og derfor må de godt kalde dem nære, så synes jeg ikke, at det er i orden at bruge ordet. Og i forhold til den der maske, I har i bo, jamen altså, lad os lige vente om. Lad os sige, at de har noget slik, som har nazikorset udformning. Jamen, kan vi være enige om, at det ret hurtigt vil blive flyttet fra deres slikposer? Men fordi det er et eller andet med, jamen, man må ikke... Så, det hele handler egentlig om, at der er Ej, det er jo ikke helt det samme. Det må jeg godt lige sige her. Mine bedsteforældre, de sagde altid neger. Og det var nogle søde, rare mennesker. De fleste nazister er jo ret dumme mennesker, vil jeg sige. De har et ret dårligt menneskesyn. Men ja, det her, det er jo også, der er mange, der siger... Og så har et dårligt menneskesyn. Okay, det er også ved at sige, at de har et dårligt menneskesyn. Ja. Det havde mine bedsteforældre ikke. De sagde alle sammen nære, og de gjorde det i bedst mening. Mm. Der var ikke noget, det var bare det ord, de brugte. Mm. Det ord er der mange, der bruger i det danske samfund. Jamen, dine bedsteforældre har også efterkommere af dem, som for eksempel solgte Dansk Vestindien til USA, med en masse efterkommere af slaver på, uden at spørge dem, har I lyst til at blive solgt endnu en gang i 1917, under 100 år siden, i stedet for at komme hjem måske til Afrika. Så dine bedsteforældre har ikke kendt andet end den term, fordi man i Danmark var en aktiv slavehandelsstat. Så selvfølgelig bruger de det ord, som man har lært. Men det betyder ikke, at ordets reference er i orden. Jeg kunne godt tænke mig at spørge, for det lød som om, du synes, at det var en god idé, at Haribo havde taget den der gris ud af deres pose. Er det rigtigt forstået? Ja, det er, hvis der er en minoritet, som føler sig stødt, så vil jeg anerkende det, ligesom at når du bruger andre udtryk, om uanset om det er hvide eller det er asiater. Eller... Men er det ikke netop et udtryk for racisme at betragte en lakrids som en sort? Det skal du lige forklare. Altså, hvis jeg sad på Haribo, så ville jeg føle, at jeg var racist, hvis jeg tog en bestemt lakrids ud, fordi den mindede om en, der var sort. Så ville jeg tænke, det er fordi, jeg anerkender kategorien neger, så må jeg hellere tage negeren ud af posen, så jeg ikke provokerer nogen. Mm-hmm. Det synes jeg er et udtryk for racisme, for eksempel. Ja, det er i hvert fald et udtryk for, at du er fokuseret på racisme-debatten. Lad mig bruge analogien, som Martin Luther King brugte. Han sagde, at den sorte og den hvide mand har levet stafet i 400 år. Problemet, udfordringen er bare, at den hvide mand tog den sorte mand og bandt ham ned, og så løb han stafet i et par hundrede år. Og så fik han lyst til at frigive ham og sige, nu må du godt løbe med. Og så forventer han, at han kan løbe lige så hurtigt. Hvis ikke vi er opmærksom på, at han så selvfølgelig ikke har nået lige så mange runder i den her stafet, jamen så når vi heller aldrig til et lige løb. Så selvfølgelig synes jeg, at man skal være opmærksom på, hvad det er for nogle signaler, man sender, og hvad det er, man har i sin slikposer. Med i studiet har vi også Vincent Byakiga. Du er journalist og tidligere vært på DR's TV-program, der hed Neger-magasinet. Og så, ja, er du også neger, hvis man må kalde dig det. Ja, ja, værsgo. Altså, du gør det jo ikke i en dårlig mening, og derfor synes jeg ikke, at der er noget galt med, at du kalder mig det. Så det vækker ikke anstød i dig? Nej, det gør det jo sådan set ikke. Folk kan vægte deres ord, som de har lyst til. Nogen vil også sige nære. Hvad så? De nære. Altså, og så bliver det automatisk et ondt ord. Men det vil også sige, hvis jeg kalder dig sådan, hvad så er din skide bøsse? Altså uden at sige skide, ikke? Men bare, hvad så er din bøsse? Altså, det er også vigtigt. Og for mig, der har jeg egentlig, uden at sige det på, den måde, der har jeg en lighedsting mellem ordet nære og ordet bøsse. Det har også været et fyrord engang, og nu er ordet nære så ved at blive et fyrord. Jeg er klar over, at der er mange, der ikke synes om ordet nære. Der er mange, der ikke bryder sig om det. Men det er en del af en forskrækkelse, som jeg synes er måske er for meget, og som godt kan undgås. Jeg vil lige prøve at læse nogle sms'er op. Der er kommet en del sms'er ind allerede. Man kan skrive til os her på 42 600 24 7. Maja fra Lolland skriver: Hej folkens, vi siger altid nære og lægger intet negativt i ordet. Kineserne hedder de små gule, og vi er rigtig mange, der gør det. Vi er de blegfisede, og sådan er det. Altså, det, jeg tror, at det, hendes argument er her, det kommer ind på, hvad man ligger i det. Hvis man gør lidt grin med sig selv og siger, jeg er en blegfis, ikke? Du er nære, og kineserne de er gule. Alle ved jo godt, at kineserne ikke er gule. Altså, ikke? Undskyld, jeg har glemt, hvad du hedder. Asger. Ja. Asger, hej Asger. Ja. Nu skal I, det er Roger, der taler. Jeg synes, det er interessant, fordi hvorfor er det, at de største delen af de mennesker, jeg taler med, det er hvide mennesker, der gerne vil fastholde brugen af det her, i stedet for at anerkende, at der er en minoritet, som ikke synes, det er særlig rart. Det er det ene. Det andet er, lad os kigge på... Men man kan jo godt gøre begge dele. Altså, man kan godt sige, jeg vil gerne bruge ordet nære. Samtidig er jeg godt klar over, at nogen bliver støttet af det. Mm-hmm. Men jeg vil godt holde fast på min ret til at bruge det. Altså, det er vel ikke to, man kan godt mene begge dele, ikke? Hvis du holder fast på din ret, selvom der er nogen, der bliver støttet af det, så er det også, fordi du ikke udviser en respekt over for dem, der bliver støttet af det. Det kan man så mene, ja. Men mit spørgsmål er, det er ikke kun, jeg tænker ikke kun på mig, jeg er en voksen mand, og jeg kan godt tolke debatten, men det kan mine børn ikke, og det kan børn af afrikansk oprindelse, ikke? Så når jeg er født og opvokset i Danmark, og ikke kan få lov til at identificere mig selv med bare at være en dansk mand, men skal kaldes en, som jeg mener, en nære betyder slave, så er det helt forkert, at mine børn skal opleve det. Så lad os tage, uanset om det er kulsorte, eller det er mellem som jeg, eller whatever det er, når de børn bliver kaldt nære i folkeskolen eller i børnehaven, så går de hjem og slår det op, og så står der udelukkende, at det er refereret til slaveriet, og så skal han se sig selv i spejlet, og så skal han få en selvforståelse af, at jeg bliver kaldt noget, som er forbundet med, at ham der er hvid, han har haft en ret til at eje mig, til at kunne sælge mig, og til at kunne flå huden af mig, som man nu gjorde, dengang man skulle straffe slaverne. Har I børn, nogen af jer, Roger eller Vincent? Jeg har en pige på 2,5 år, der hedder Ingrid. Og hvad tænker du om det, når det handler om børnene? Som Roger siger. Jamen, når nu Roger siger det, så for mig, så er det med at holde fast i, at det er et dårligt ord, det er også at holde fast i et syn, som for mig er forældet. For mig, der handler det ikke om, at min datter bliver kaldt nære. Det kan det godt være, hun bliver dengang. Hun er jo en lille nuka-farvet pige, vil nogen sige. Og hvad hedder det, den dag, hun bliver kaldt nære i folkeskolen, eller hvad hun nu gør det, hvis hun nu gør det, så bliver det da først slemt, hvis det er sådan, at vi har fået ord defineret som det værste skøjet, men nogensinde kan blive kaldt. Altså, hvis nu vi forestiller os, at ordet nære bliver accepteret fuldt og frisk efter i dag, så bliver hun nok kaldt noget andet. Altså, min kæreste, hun er hvid som en nylagt asfaltvejstribe, altså, og hun bliver ikke kaldt, hun bliver kaldt for æggemad i folkeskolen, fordi at hun havde en æggemad med en dag. Altså, de børn, de skal sgu nok finde på noget at kalde hinanden på en eller anden måde. Nu siger du, hvis nu, at det går ud af ordet nære, altså alt det negative går ud. Men vi er jo i en situation nu, hvor det negative ikke er ude af ordet nære. Bestemt, i hvert fald ikke for en stor gruppe. Nej. Så hvorfor ikke bare sige, okay, der er vi nu, det er virkeligheden. Der er mange, der bliver stødt, så lad os droppe det. Lad os da for alt i verden bare være ligeglad med alle de der, sådan, at folk kræver sin ret og sådan noget. Så kan vi ikke bare kalde jer noget, som der ikke er nogen, der bliver stødt over. Jeg er fuldt klar over, at min holdning måske ikke er den, som er mest gældende for den mørke befolkning, eller hvad man nu skal kalde den i Danmark, afrikanske befolkning, selvom de nu har afrikansk, eller kubansk, eller sydamerikansk baggrund. Og det er jeg også klar over, men jeg synes også, at man holder fast i en forskrækkelse. Man bliver tvunget ned i en politisk korrekthed, som jeg måske ikke nødvendigvis synes er tidsvarende. Jeg er glad for, at Vincent selv nævner, at han måske ikke er en del af den større mening hos minoriteten i Danmark. Men jeg synes slet ikke, det handler om smagsdommeri, eller det handler om politisk korrekthed. Det handler grundlæggende om borgerrettigheder. Jeg er født og opvokset i det her land. Jeg er uddannet fra CBS i kommunikation. Jeg er uddannet professionel skuespiller. Men hver gang jeg bliver castet til noget, så bliver jeg castet på baggrund af min hudfarve. Det vil sige, 9 ud af 10 gange, der skal jeg spille en, som ikke repræsenterer Danmark. Og det er dybt frustrerende for mig, og jeg... Men hvad har det med ordet nære at gøre? At vi ser på hudfarve. Jeg tror, vi er alle sammen enige om, at vi gerne skulle nå til et sted, hvor vi bare ser mennesker, individer. Og så kan vi sige, jamen så skal vi, så skal vi ophæve alle de begreber. Men vi kan ikke fjerne historien. Vi kan lære af historien. Så selvom du tager nære og laver det om til, jamen nu betyder det en nuttet lille brunøjet knægt, så kan du ikke fjerne den historie, som han lærer, når han slår det op. Hvad betyder nære egentlig? Hvorfor skal jeg kaldes det? Og det er hele humlen ved ordet. Så anerkend dog for det første, at vi var en slaveejerstat, og at vi kaldte nærerne for nære, fordi vi ejede dem. Anerkend det dog. Lad være med at sige, jamen altså, det var fortid, det var historie. Det er under 100 år siden, vi solgte en ø fyldt med folk af afrikansk oprindelse, uden at blinke. Så det er ikke flere 100 år siden. Må jeg læse en sms op fra Berit, der har skrevet ind på 42 600 247. Hun skriver, er tilbøjelig til at være enig med politikeren, og det er jo ham her fra Venstre, der insisterer på at bruge ordet nære. Esben Lunde Hansen. Ja, hun skriver, at der er mange hykleriske tendenser, som i sig selv vedligeholder barrieren mellem forskellige mennesker. Hvis vi holder op med at tage tingene så alvorligt, så kan det være, at vi kommer nærmere hinanden i en tid uden racisme. Nogle minoriteter fastholder sig selv der, netop fordi de tager den slags ord ilde op. Er du også med til at fastholde dig selv i det her? Fordi det er jo i virkeligheden, altså herinde er det jo dig. Jeg ved ikke, jeg lægger ikke noget negativt i ordet nære. Nu bruger det heller ikke normalt. Men i visse sammenhæng vil jeg godt indrømme, der kan jeg godt finde på at bruge det. Hvis jeg er sammen med nogen, jeg kender godt. Jeg lægger ikke noget negativt i det. Vincent lægger ikke noget negativt i det. Ikke nødvendigvis, nej. Nej. Christian, du gør heller ikke, vel? Nej. Det er virkelig kun dig, der gør det. Det er interessant, ikke? Nu sidder vi her i studiet og debatterer, og vi sidder i et hvidt land, majoriteten i Danmark, ikke? Men jeg fastholder jo ingenting. Det er jo jer, der fastholder, I gerne vil have lov til at kalde mig nære. Jeg fastholder retten til at være en dansk mand. Punktum. Og jeg anser det som ikke kun min borgerret, men min menneskeret, at få lov til at være opfattet som det, og ikke blive refereret til som en ejendom, som der ligger i ordet nære. Hvorfor skal bevisbyrden ligge hos mig, at det ikke er forholder sig sådan? Hvorfor er det ikke jer, der skal bevise, at nære har eksisteret før slaveriet, og at nære derfor er en neutral beskriver? Det er jeres bevisbyrde, ikke min. Nu vil jeg lige sige, at jeg som journalist her ikke fastholder mig retten til at bruge ordet nære. Jeg refererede i sms'en fra Berit, og vi har debatten, fordi der er en politiker fra Venstre, der mener det. Men det er rigtigt. Vincent har den holdning også. Men for mig er det meget kontekstafhængigt, fordi nu spurgte du, om der er noget negativt i det for mig. Og jeg har godt brugt udtrykket kærligt til mine venner, for eksempel. Hvor det overhovedet ikke har nogen negativ betydning. Men jeg anerkender, eller jeg har det da sådan, jeg vil aldrig bruge det over for nogen, jeg ikke kendte. Altså det kræver en eller anden form for fortrolighed og intimitet, før jeg kan bruge det, fordi det har nogle historiske konnotationer, som man ikke kan komme udenom, og de er racistiske. Tak. Og derfor kan vi heller ikke have et folketingsmedlem, fordi jeg har det dybt enig, du kan da sige hvad som helst i en eller anden kærlig relation, men når du offentligt skal debattere, altså vi skal også lige huske, vi bor i et land, hvor der er medlemmer af FN og EU, og der skal vi faktisk samle statistik ind på minoriteter. Danmark er en af dem, der halter længst efter at samle statistik ind på, hvordan vi egentlig har det med minoriteterne. Det skal vi også huske på. Jeg vil gerne sige tak, fordi I kom, alle tre. Min kollega Christian Danholm og jer to gæster, Roger Mathisen og Vincent Biakika. Tusind tak. Lyt til Radio 24/7's programmer, når du vil. Find hele vores streamingarkiv på radio247.dk. Og nu kan jeg sige velkommen til Katrine Overgaard fra Berlingske Business. Tak skal du have. Vi skal snakke lidt om salget af Goldman Sachs. Fordi regeringen har jo planer om at sælge, salget af Dong, vores energiselskab, til den amerikanske investeringsbank Goldman Sachs. Debatten er taget til i styrke her de seneste par dage, og i dag har Poul Nyrup Rasmussen, den tidligere statsminister, blandet sig. Han har sagt, at Helle Thorning-Schmidt ikke bør sælge Dong til Goldman Sachs. Hvad er det, hans kritik går ud på? Jamen, den her kritik, som både kommer fra Poul Nyrup Rasmussen, og som jo også er kommet fra flere andre her i den seneste tid, den har egentlig to spor. Det ene spor, det handler om økonomi, altså hvor god eller hvor dårlig økonomisk den her aftale er for den danske stat. Og det andet spor, det handler om indflydelse, altså hvor meget giver man Goldman Sachs af indflydelse i dansk klimapolitik og strategi fremover. Og det, som Poul Nyrup Rasmussens kritik går på, det er egentlig lidt begge dele. Altså i forhold til økonomien, der hvis man tager udgangspunkt i den nuværende aftale, så svarer det til, at man værdisætter DONG til i alt 31,5 milliarder kroner. Og som flere medier også, Berlingske, har beskrevet, så er det relativt lavt, også hvis vi kigger ud over Europa, på nogle af de andre energiselskaber, som har noget større problemer, end DONG står med. Nogle af dem, de er værdisat højere, derfor så ser det ud til at være en forholdsvis lav pris. Og når det så ovenikøbet er en lav pris, så er det som man siger, jamen, så bør de i hvert fald ikke have de her særrettigheder som mindretalsaktionær, som der er lagt op til i den nuværende aftale. Og efter Poul Nyrup har været ude og kritisere aftalen, ja, så har statsminister Helle Thorning-Schmidt været ude og forsvare den, men også DONGs topchef Henrik Poulsen var ude og forsvare den. Hvad siger Henrik Poulsen? Jamen, hans argument er lidt ligesom Bjarne Corydon og Helle Thornings i øvrigt, at det samlede, hvis man ser på det samme, de samlede bud, så var det bud, der kom fra Goldman Sachs, det bedste. Altså, det har jo været fremme, at Pension Danmark tilbød en højere pris per aktie, end Goldman Sachs gjorde. Men man skal også se på andre ting, som for eksempel egenkapitalrisikoen. Det handler dybest set om, at hvis DONGs forretning udvikler sig mere negativt, end der er udsigt til nu, og man derfor ikke kan få den samme pris for DONG, som man regner med, at så står Goldman Sachs også med en stor del af risikoen i det tilfælde. Og der var Goldman Sachs altså villig til at gå ind på nogle større eller nogle bedre kompromiser for staten, end det Pension Danmark var. Vi ved ikke præcis, hvordan detaljerne ser ud, men det er i hvert fald det, som Henrik Poulsen har været ude og sige i dag. Kan man ikke bare udsætte salget af DONG nogle år, og så få lidt ro på? Nej, det kan man nok ikke, altså, fordi en faktor, som der måske ikke har været så meget fremme, som nogle af mine kolleger her på Berlingske har boet en del i, det er, at DONG har en trussel hængende over hovedet, som går på, at man risikerer at få en dårlig kreditrating fra ratingbureauet Standard & Poor's, hvis man ikke får de her ekstra milliarder ind i frisk kapital. Man har allerede en BBB+ rating på sin langsigtede gæld, og det er faktisk den laveste rating, som de banker, som DONG har aftalt med vil acceptere. Hvis man får en dårligere rating, så skal de her bankaftaler genforhandles, og det kan altså blive noget dyrere for DONG. Og lige nu, der står den her rating på negativ outlook, det vil sige, der er altså faktisk udsigt til, at man får en dårligere rating, og derfor så er der brug for frisk kapital, enten altså fra en ny investor, eller at staten for eksempel går ind og giver et statslån. Og der er også meget, der tyder på, at Standard & Poor's også har været en aktiv medspiller i den her proces i forhold til, under hvilke betingelser en ny investor kunne komme ind i DONG. Tusind tak, Katrine Aargaard. Selv tak. Klokken er nu blevet 3:58. Du lytter til Radio 24/7. Nærmere bestemt, så lytter du til vores aktualitetsprogram 24/7 eftermiddag. I Ukraine, der eskalerer volden for tiden. 5 aktivister har allerede mistet livet under demonstrationerne, og lige nu, i de her timer, ja, der forbereder demonstranter og urobetjente sig på endnu et opgør i hovedstaden Kiev. Og jeg ringer til Kiev om 3 minutter. Nyhedsoverblik på Radio 24/7. Netop nu sidder socialminister Annette Vilhelmsen endnu en gang i samråd og skal forklare sig i Zornig-sagen. Det centrale spørgsmål i dag er, om Vilhelmsen talte usandt ved det sidste samråd. Her fastslog hun, at huset Zornig blev tildelt puljen på 1 million kroner den 19. september. Og på et møde dagen før blev pengene ikke drøftet. Men Lisbeth Zornig Andersen siger det stik modsatte i tv-klip med Zornig på vej til mødet den 18. september, siger hun, at hun skal op til ministeren og tale om, hvordan den lovede million skal bruges. Men på vej ind til dagens samråd holdt Vilhelmsen fast i sin tidligere udmelding. Der var tale om et hilse på møde den 18. september. Hun fremlagde sin præsentation af, hvad hun havde tænkt sig at bruge den million til, som hun jo havde en forventning om, at hun skulle have. Jeg har mange af de her hilsepåmøder, og det havde jeg også med Lisbeth Zornig. Og vi følger naturligvis udviklingen i samrådet i løbet af eftermiddagen. Vinderen af boghandlernes pris, De Gyldne Laurbær fra 2013, er for kort tid siden blevet offentliggjort. Prisen går til forfatterinden Anne-Katrine Ribnetsky og hendes roman Forbandet Yngel. Anne-Katrine Ribnetsky er uddannet fra forfatterskolen i 1998 og er senere blevet sprogofficer. Hvis Dansk Folkeparti beslutter sig for at stemme nej til DONG-aftalen, så kan forligskredsen sagtens klare sig uden partiet. Det siger finansminister Bjarne Corydon nu i et skriftligt svar til TV2.dk, efter Dansk Folkeparti tidligere i dag har sagt, at partiet ikke kan tilslutte sig aftalen, sådan som den foreligger nu. De seneste uger er kritikken taget til i forhold til den aftale, der er indgået med den amerikanske investeringsbank Goldman Sachs. Senest fordi det har vist sig, at Goldman Sachs køber aktier via et selskab, der hører hjemme i Luxembourg og på Cayman Islands, der er kendt som skattelylanden. Men statsminister Helle Thorning-Schmidt bakker fortsat op om salget. På sit mundtlige pressemøde sagde hun i dag sådan her. Vi står med ansvaret over for danske skatteydere. Og det tilbud, som vi har fået, det er et, vi har sagt ja til, fordi det er det bedste for danske skatteydere og dermed for Danmark. Efter mere end 5 ugers intense kampe i Sydsudan tyder det nu på, at regeringen og oprørerne er klar til at underskrive en våbenhvileaftale, skriver Reuters. En talsmand for oprørerne siger ved fredsforhandlingerne i byen Addis Ababa, at det sandsynligvis vil aftalen blive underskrevet i eftermiddag lokal tid. Tidligere Danske Bankdirektør Eivind Kolding bliver administrerende direktør for Novo AS, det meddeler Novo Nordisk Fonden. Han efterfølger den 1. maj i år Henrik Gürtler. Novo AS er Novo Nordisk Fondens holdingselskab og har til opgave at forvalte Novo Nordisk Fondens formue. Et kig på vejret resten af dagen og i løbet af aftenen endnu mulighed for lidt sne i Syd- og Vestjylland og temperaturer mellem 0 og 3 graders frost. Jævn til hård vind fra sydøst ved kysterne stedvis op til cooling. Du lytter til 24/7 eftermiddag. Og jeg kan nu sige velkommen til Berlingskes korrespondent i Ukraines hovedstad Kiev. Velkommen til. Simon Kruse, i Kiev der fortsætter urolighederne med, hvad kan man kalde, uformindsket styrke. Indtil videre er der 5, der er døde. Der er flere hundrede, der er blevet såret. Hvordan er situationen derovre lige nu? Jamen lige nu er det faktisk relativt roligt. Der er indgået sådan en slags våbenhvile, kan man sige det. På den plads, hvor demonstranter og politi står over for hinanden og har stået over for hinanden de sidste 4 døgn. Og det hænger sammen med, at oppositionens 3 ledere i øjeblikket er til forhandlinger med præsidenten i Ukraine, Viktor Yanukovych. Og under de her forhandlinger, så har man altså besluttet sig for at indstille de her gadekampe. Så der er ikke nogen, der kaster med brandbomber, og der er ikke nogen, der kaster med søvgranater fra politiets side. Og de her brændende barrikader, der har oset hele den indre by til de sidste par dage, de er blevet sluppet i de her timer. Så lige nu der er der faktisk relativt roligt. Kan du lige prøve ganske kort at ridse op, hvorfor det er, folk demonstrerer? Den sidste uge har været sådan en dobbelt optrapning af situationen. Det, der skete i fredags, det var, at præsidentens regerende parti sammen med Kommunistpartiet stemte en række love igennem parlamentet, som indskrænker ytringsfrihed og forsamlingsfrihed. Og det var den her lovgivning, som giver op til flere års fængsel for folk, der altså alligevel organiserer masse demonstrationer og i øvrigt bevæger sig ud på gaden med forskellige hjelm på, kan risikere ret hårde fængselsstraffe. De udløste demonstrationer hen over weekenden, især i søndags, hvor i søndags blev så til ret voldsomt sammenstød. Og så det, der så skete i går, det var, at da politiet stormede nogle af de her barrikader, som demonstranterne havde sat op i centrum, så omkom der så den morgen mindst 3 unge demonstranter. Og de her to ting har virkelig sat gemytterne i kog. Altså, der er altså raseri blandt demonstranterne over, at politiet har tilsyneladende åbnet ild mod ubevæbnede demonstranter. Og det er i hvert fald det er ikke noget, der har lagt nogen dæmper på situationen, tværtimod. Hvis man går på internettet i dag, så kan man flere steder finde billeder og videoer, som viser kampvogne, der angiveligt skulle være på vej mod uafhængighedspladsen i Kiev. Hvad ved du om det? Det har jeg ikke set bekræftet. Det jeg har set, der har været et militært køretøj, som faktisk var på pladsen her i går, men det var ikke nogen kampvogne. Så altså, man skal i hvert fald, de har i hvert fald ikke set det bekræftet. Altså, man skal være meget forsigtig med nogle af de ting, der vælter rundt på nettet nu. Og der er enormt mange rygter om, at næsten alt, hvad man kan forestille sig, er ved lige ved at ske. Men der er meget misinformation i blandt alt det her, det skal man huske på. Hvem er de mest aggressive, vil du sige? Er det politiet, eller er det demonstranterne? Det er svært at sige. Altså, man kan sige, når der står 2 parter over for hinanden, og demonstranterne kaster med brandbomber, og som har små nærmest fabrikker, hvor de laver molotov-cocktails, og som de kaster afsted og har bygget i øvrigt en katapult til at fyre endnu længere væk. Og på den anden side står der politifolk, der kaster med tåregas og skyder med gummikugler og anholder folk, der senere bliver fundet gennembanket uden egentlig at være, hvad skal man sige, sigtet for noget som helst. Så er det lidt svært at sige, hvem der er den mest aggressive part. Der er to meget, meget aggressive parter i det her. Men altså, der er ikke nogen tvivl om, at de her seneste bølge optrapninger har fået flere demonstranter til at gå på gaden, og flere til at slutte sig til den mere radikale del af demonstranterne, som altså helt åbenlyst godt ser angreb på politiet. Altså, de mener, at det er deres eneste måde at blive hørt på, simpelthen efter at Janukovic simpelthen har nægtet at give nogen som helst indrømmelser til demonstranterne, og tværtimod har gået i den modsatte retning. I hvert fald, hvis man spørger demonstranterne og oppositionen. Nu nævner du selv kampen, ikke? Og jeg har set en YouTube-video i dag på internettet, der viser de her molotov-cocktails, der bliver kastet fra demonstranterne mod politibetjentene, og der går simpelthen ild i flere politibetjente, kan man se. Og det ligner simpelthen, det ligner nærmest åben krig. Det her, det er ikke sådan demonstrationer, som vi er vant til at se dem. Oppositionen har jo givet Janukovic et ultimatum på 24 timer, og det udløber i aften. Hvis Janukovic vælger at ignorere det her ultimatum, hvad vil der så ske? Jamen, så tyder alt på, at de vil gå tilbage, så vil den her midlertidige våbenhvile, den vil så blive ophævet, og man vil igen gå i gang med at kæmpe mod hinanden i gaden. Men altså, spørgsmålet er, hvad det her ultimatum egentlig betyder. Det er lidt uklart, hvad oppositionen helt klart kræver, at Janukovic skal gøre. Det vi i hvert fald har set i dag, det er, at Janukovic har bedt parlamentsformanden indkalde til en hastesammenkaldning af parlamentet, som så vil finde sted først i næste uge, godt nok. Men altså, parlamentsformanden, som tilhører præsidentens parti, har sagt, at en af de ting, som det er nødvendigt at diskutere, det er regeringens afgang. Og dermed, altså ved at love at diskutere det, så har man selvfølgelig ikke lovet noget, men det er i hvert fald noget, de ikke har sagt før. Så på en måde, så er der nogle forskellige små åbninger. Og det viser også noget om, hvor stort pres Janukovic er under efterhånden. Det der er sket i dag, det er, at der er to byer i det vestlige Ukraine, hvor rådhuset er blevet stormet af demonstranter og besat af demonstranter, og hvor borgmesteren i en vestukrainsk by har sagt, at han ikke vil implementere de her seneste omstridte love i den største by i vestlige Ukraine. Så det er sådan en form for, at man vil se magtstrukturerne lidt slå revner. Oppositionslederne de har opfordret til våbenhvile indtil kl. 19 i aften, men har de overhovedet styr på demonstranterne? Jamen, det er et godt spørgsmål. Altså, ikke fuldstændig. Altså, man kan sige, at oppositionslederne har stået på uafhængighedsplads de sidste to måneder og ført en forhandlingskurs med Janukovic, som har givet ingen resultater, nul resultater. Og det er det, som alle på pladsen siger. Hvorfor skal vi lytte til de her oppositionsledere, som ikke har haft held til at gøre noget som helst? Og derfor så er der nogle af de her mere kampklare demonstranter, der er mindre tilbøjelige til at lytte til oppositionen. Men altså i hvert fald i dag, så har man jo implementeret den her våbenhvile, hvor man faktisk er holdt op med at brænde bildæk af osv. Så lidt styr har de på dem, men altså spørgsmålet er, hvis de ikke snart viser nogle resultater, så kan man sige, at den sidste rest af troværdighed eller opbakning, de har i oppositionsledere, den kan ret let forsvinde blandt en stor gruppe af demonstranterne. Tak fordi du var med, Simon Kruse. Korrespondent for Berlingske i Kiev i Ukraine. Og nu kan jeg sige velkommen til en, der har skrevet en sms. Velkommen, Gloria Nolin Nanfuga. Velkommen til 24/7 eftermiddag. Tak skal du have. Og du har skrevet en sms herind på 426 00 247 for at svare på, om det er i orden at sige nære. Vi har debatteret det i dag og kommer til at gøre det de næste to timer og kvarter, fordi der er et folketingsmedlem for Venstre, der insisterer på at signere i stedet for sort. Han vil gerne lave et oprør mod sådan den politiske korrekthed. Men du har altså skrevet en sms, og du skriver, jeg er afrikaner og vil ikke kaldes andet end det, så folk kan tage deres gode meninger med ordet nære og holde dem for sig selv. Hvis afrikaner er for svært at udtale, så brug mit navn. Yes, det er nemlig rigtigt. Ja. Jeg hørte udsættelsen, og blev sådan lidt irriteret, at han bare helt kvittefrit bare kan sige, det er det, jeg har lyst til at kalde jer. Tag det, for sådan har jeg det. Og jeg tænker sådan lidt, hvordan kan man føle, at at bruge et udtryk for en race, hvor cirka 95%, hvis ikke mere, synes det er et nedladende udtryk, og bare tænke, bare ærgerlige venner, det er det, jeg har lyst at kalde jer, tag det. Det er det, jeg ikke rigtig forstår. Men du er afrikaner, ja. Kan jeg forstå. Jeg er født i Uganda og kom til Danmark, da jeg var 9 år, og er lige blevet 30 år nu. Og har du sort hud? Yes, eller brun hud? Fordi der findes jo også afrikanere med hvid hud, eller med... Yes. Ja, med lys ud. Men største delen af afrikanere har nok så en mørk hud. Men altså, det er vel ikke dækkende at kalde dig for afrikaner, fordi der findes mange afrikanere, især altså i Sydafrika for eksempel, ikke? Som har hvid hud. Så derfor giver ordet vel afrikaner vel ikke rigtigt? Altså. Det gør det, fordi man kan ikke sige, okay, det ved ikke, 10% af afrikanere, der måske er hvide, at det er dem, vi ligesom skal tage hensyn til. Afrika er sådan hovedsageligt mørke mennesker, sorte mennesker, og derfor så må man ligesom sige, okay, den hvide afrikaner. Men det kan ikke nytte noget, at man ligesom til hensyn til de 5%, eller hvor mange der nu er, der faktisk er kommet derhen. Afrikaner, det er kontinentet mørke mennesker, og så er der indimellem nogle lyser. Så må man ligesom sige, okay, så hedder det hvide afrikaner, eller hvad nu man er tænkt at kalde dem. Det ved jeg ikke, hvor er det, de var fra. De var vel fra Holland eller et eller andet. Så kalde dem hollænder, eller hvad nu man har lyst til. Jeg vil også gerne opfordre andre lyttere til at skrive ind på 42 600 24 7. Lad mig lige prøve at spørge dig, Nolin. Skal jeg kalde dig for Nolin? Eller Gloria? Gloria. Gloria, er du nogensinde blevet kaldt for neger i Danmark? Ja. Og folk kommer med den der, jeg mener ikke noget med det. Og det er også fair nok, men jeg er afrikaner, og vi helst kaldes afrikaner. Og jeg bliver tit spurgt, er det okay? Jeg siger, nej, det er det faktisk ikke rigtigt. Okay, så skal jeg nok kalde afrikaner. Kan du prøve at give et eksempel på, hvordan du er blevet tiltalt neger? Jeg tror bare, det er sådan, ikke måske nødvendigvis sagt til mig, de nære, men mere sådan et generelt udtryk. Sådan, ej, jeg løb ind i en nære i går, eller nærere, altså sådan et flertal, ikke? Hvor folk så spørger mig bagefter, men synes du, det er nedsættende? Så tænker jeg, ja, det synes jeg faktisk, fordi jeg er afrikaner. Det kan du se. Altså, er det tit sådan, at folk måske kommer til at sige det, og så opdager de, at du er der? Og siger de, og så spørger de lige. Måske en blanding. Nogle gange tænker folk ikke over det, og så kan man sige, hvis de ikke tænker over det, de har ikke ment det negativt, hvorfor skal man så ligge rigtig meget i det? Man tænker bare sådan generelt, hvis man skal måske tænke over det, fordi man render heller ikke rundt og kalder folk for mellemøsten perker. Det er der nogen, der gør, men det er stadig et nedsættende udtryk, og derfor tænker folk over, om de siger det, eller bruger det, eller ej. Ligesom folk med nedsat, folk, der er retarderet, dem kalder man ikke dumme, så har man også udtryk for det. Så ligesom man tænker over, hvad man kalder forskellige mennesker, skal man også tænke over, at afrikaner er afrikaner, og ikke mere. Tusind tak, fordi du var med, Gloria. Ja, selv tak. Du kan også skrive en sms på 42 600 247, er det i orden, og sige nære. Og nu kan jeg sige velkommen til Rasmus Mark Pedersen, min kollega. Ups. Hej, Rasmus. Yes. Ja, hej, Asger. Nej, du er ude i verden. Ja, jeg er jo... Vi skal høre noget om hverdagens helte. Der er en hel masse børn, der er samlet. Rasmus, der er lidt dårlig lyd her, så jeg skruer lige så stille ned for Rasmus, og så prøver vi at ringe ham op et sted, hvor der er lidt bedre lyd. Og i mellemtiden, der vil jeg gå i gang med en anden historie, der handler om Aalborg Kommune og Cirkusrevyen, fordi Cirkusrevyen kommer til Aalborg en gang om året. Og når Cirkusrevyen kommer, så er det normalt, at de aalborgensiske kommunalpolitikere tager deres ægtefæller med til forestilling. Og siden 2010, så har det kostet skatteyderne i Aalborg Kommune i omegnen af 193.000 kroner. Det afslører nogle dokumenter, som vi her på Radio 24/7 er kommet i besiddelse af. Og byrådsmedlem fra Enhedslisten i Aalborg, Per Clausen, ja, han retter her sin kritik mod de folkevalgte politikere i Aalborg Kommune. Jeg synes, det er en dårlig idé, at kommunen betaler for, at byrådsmedlemmerne går i teateret til revy og sammen med deres ægtefæller. Det synes jeg er en rigtig gennemført dårlig idé. Det skal man lade være med. Nu har det jo været tradition i 4 år. Hvis du bliver inviteret til at tage en ledsager med til sommer, vil du så benytte dig af det tilbud? Nej, altså det synes jeg sådan set ikke, fordi jeg mener ikke, at det er en fornuftig måde at bruge kommunens penge på. Og det, som Per Clausen snakker om, det er jo, at det er kutyme hver sommer under budgetforhandlingerne i kommunen, at man lige tager et break fra de her forhandlinger som byrådspolitiker, så tager man sin kone med til en middag, og bagefter så tager man så hende videre med i cirkusrevyen på borgernes regning. Og det løsner lidt op til stemningen i budgetforhandlingerne. Det mener byrådsmedlem fra Dansk Folkeparti, Tommy Eggers. Jeg spurgte ham her, hvad skatteborgerne i Aalborg får ud af de her ture? Vi gør jo det som byrådspolitikere, at vi i forbindelse med budgetforhandlingerne tager et break, hvor vi mødes under hyggelige sociale forhold ned i husets have, hvor vi så får noget grillmad, som er lavet så billigt, så jeg kender slet ikke nogen af priserne, men altså, der er ikke noget restaurantagtigt over det. Jeg kan godt fortælle dig prisen, hvis den er. Det er for eksempel i 2013 kostede det 21.800 kroner forplejningen nede i huset. Ja. Og hvor mange var vi? I var... Nu skal jeg se. 65 mennesker, så vidt jeg lige kan se her. Ja. Hvad bliver det? 300 kroner per person? Ja, det er noget, den stiger. Ja, og, det synes jeg absolut ikke er noget at skrive hjem om, fordi det er i forhold til det udbytte, vi får ud af det, hvor vi bruger en 3 timer, vel, eller sådan noget dernede, og snakker budget, og snakker, altså, man siger, forhandler og laver aftaler, ligesom vi gør i de øvrige budgetforhandlinger, bare på en anden måde, fordi folk, det er lidt anderledes, når man sidder med, enten nogen sidder med et glas vin, eller nogen, der sidder med en øl. Der får man altså blødt op for mange fastlåste ting. Jeg har også snakket med borgmesteren i Aalborg, Thomas Kastrup Larsen, om de her ture, og han argumenterer her for, hvordan en middag og så en tur i cirkusrevyen på skatborgernes regning for både byrådsmedlemmer og deres ægtefæller styrker sammenholdet blandt byråderne. Jeg synes jo, det er vigtigt, at vi har nogle sociale arrangementer i byrådet, hvor det er, at byrådsmedlemmer de møder hinanden i nogle andre sammenhænge. Mange gange så sidder vi jo i rigtig svære situationer og skal have et svært budget til at gå op, eller have nogle andre svære sager til at gå op, og der er det vigtigt at have nogle oplevelser sammen, som man også kan trække på i de situationer, så man kan stå sammen i vigtige beslutninger. Og hvorfor er det nødt til at være cirkusrevyen, man tager til? Kunne man ikke bare sætte sig ned og få en øl eller en kop kaffe? Er det nødvendigt at gå i cirkusrevyen? Nej, det er det faktisk ikke. Og vi har egentlig også besluttet, at vi her i den nye byrådsperiode, det besluttede vi her den 10. januar, skal gennemgå alle vores forskellige administrative procedurer, sociale arrangementer, repræsentation og sådan nogle ting, for at se, hvordan vi vil gerne køre tingene fremover. Vi er jo et nyt byråd, som der er trådt til, og der kommer en ny borgmester, som er undertegnet. Og så vil vi selvfølgelig prøve at kigge på tingene med friske øjne. Så det får vi en diskussion af, om det skal blive ved med at være cirkusrevyen, eller det skal være noget andet. Men altså, det jeg synes er det vigtige, det er, at vi også har noget sammen socialt, fordi at hvis det hele kun er arbejde og dagsordenen, så bliver det nogle gange svært at få taget nogle af de svære diskussioner og få stået sammen på de rigtige tidspunkter. Kan du sige nu, om du er inviteret til cirkusrevy igen til sommer? Nej, det kan jeg ikke, fordi at jeg har så stor respekt for mine kollegaer i byrådet, at vi skal have tid til at diskutere det sammen, inden det er, at vi tager en beslutning omkring det. Jeg tror, hvis det er jeg som borgmester sidder helt alene og siger, at det her det er bare den vej, som det er, at det går, så vil jeg få en masse kritik fra mine kollegaer i byrådet, som vil sige, hvorfor alverden blev vi ikke involveret i den diskussion. Så jeg synes, vi skal diskutere det med hinanden, og det skal jo selvfølgelig foregå på et acceptabelt og et rimeligt niveau, men man kommer ikke udenom også at have noget socialt sammen i et byråd. Thomas, de her ture, det er jo også med ægtefæller, hvor skatteborgerne i Aalborg betaler for, at du for eksempel kan tage din kone med til cirkusrevy. Og det gjorde du i 2011 og i 2012, ifølge de her dokumenter, jeg har fået aktindsigt i. Så du har jo også sagt ja til det. Du har taget et aktivt valg, du har meldt dig til, og du har meldt din kone til. Prøv at forklare, hvorfor du synes, det var i orden dengang at bruge skattepenge på, at din kone kom i cirkusrevyen. Jamen altså, som sagt, så synes jeg, det er vigtigt, at vi har nogle sociale arrangementer. Så skal man heller ikke underkende det her med, at ægtefæller jo også har en hel masse med byrådsarbejdet at gøre. De sidder og venter hjemme på det enkelte byrådsmedlem. De modtager borgerhenvendelser og sådan nogle ting. Og det her med, at man også en gang med dem giver dem mulighed for at møde hinanden og se lidt ind i den verden, som det er, at vi har, det tror jeg faktisk er rigtig fornuftigt. Så i det lys, så synes jeg også, at det er fint, at vores ægtefæller de deltager i nogle af de forskellige sociale ting, vi har. Men selvfølgelig på et acceptabelt og et rimeligt niveau. Er det her så et acceptabelt og rimeligt niveau? og at ægtefællerne kommer i cirkusrevyen? Jeg synes ikke, at det i forhold til, om man vælger et arrangement som cirkusrevyen eller vælger noget andet, at det har været ud over rimelighedens grænser. Men altså, nu skal vi jo have diskussionen, hvad vi gerne vil fremover, og den tager jeg med et åbent sind og en fordomsfri tilgang til det. Og så må man også sige, at vi er jo rigtig mange nye i det nye byråd, og hvad er det vigtigt, at vi får diskuteret, hvordan det er, vi gerne vil køre tingene. Ja, sådan lød det fra den socialdemokratiske borgmester i Aalborg, Thomas Kastrup Larsen. Taleradio til hele Danmark. På FM, DAB og livestream. Radio 24/7. Og nu skal vi ud til nogle af hverdagens helte. Børn fra 3. klasse til 3. G forsøger at redde klimaet ved hjælp af opfindelser. Rasmus Mark Pedersen, hvad sker der, hvor du er? Jamen, jeg er på Danish Design Center, hvor vi er i gang med at designe til at forbedre livet simpelthen. Det er, hvad den her konkurrence går ud på. Og i alt 20 forskellige klasser, 20 forskellige hold fra 20 forskellige klasser rundt om i hele Danmark er samlet her i København. Det er simpelthen ned fra 3. klasse op til 3. G, hvor de siden sommerferien har arbejdet på at løse vores klimaproblemer. Og jeg er netop gået hen til Helsingør skoleafdeling Marienlyst, som det hedder. Det er tredje år, hvor Nana, Sofie, Laura, Torbjørn og Linus har lavet det her projekt, som jeg sidder ved siden af. Det er altså nogle papkasser, der er sat oven på hinanden, og så er der et Lego-hus også. Men hvad er det i virkeligheden, det går ud på, Sofie? Altså, det er, når det regner for meget, så bliver klokkerne oversvømmet, og så kommer rotterne op. Ja, vi kan se nogle rotter hernede i kloakken. Og hvad er det for et hoved, der ligger derom? Det er et rottehoved. Som er blevet hugget af, eller hvad er det, ideen er? Ideen det er nok, at rotternes hoveder de bliver hugget af. Og så kommer de så ikke op i køkkenhaverne. Ja, fordi rotterne er ret farlige. Rasmus, prøv at spørge, om det er synd for rotterne. Det er det, hvis man spiser noget, som en rotte har. Men er det ikke synd for rotterne? Jo, det er det egentlig, men det er også på en måde synd for menneskerne, fordi det er mere synd for menneskerne, end det er synd for rotterne. Og det var altså Helsingør Skole. Tusind tak for at have, Sofie. Jeg bevæger mig lige herover. Går igennem en hel masse projekter, kan jeg godt fortælle dig, Asger. Og nu er folk også begyndt at stemle op mod scenen, fordi de skal nemlig fremlægge alle deres projekter. Og jeg har fået lov til at tale med de første, der skal fremlægge her kl. 16. Det er Johannes og Hjalte, der er fra Christianshavns Gymnasium, ikke i 3. G. Ja. Og I har lavet et projekt, som gør noget ved det her med, når kloakken bliver oversvømmet. Kan du forklare om det? Ja, det er et kloakdæksel, som kan måle vandstanden nede i kloakken og stigningshastigheden på vandstanden. Og når den så, når vandstanden når et kritisk punkt, kan kloakdækset også advare i tide, så man kan nå at for eksempel tømme sin kælder inden en oversvømmelse af den. Og Johannes, hvordan fungerer det her rent teknisk? I sidder simpelthen med kloakdæksel foran, jeg lavede i Flamingo og pap. Men nedenunder er der noget, hvis I lige prøver at vente om. Hvad er det så, der er sat der? Det er en laser, som er meningen, der skal måle vandstanden i kloakken. Og ligesom og hastigheden i kloakken, så man ved, hvornår at vandstanden er kritisk. Og derfor kan den så alarmere om en sms-sender, der er indbygget i dækslet. Og der kan det altså alarmere folk om, at vandstanden nu er kritisk i deres meget lokale område. Så jeg har jo set her, der var oversvømmelser. Lyngbyvejen var oversvømmet, og kloakkerne, dæslerne, de stod op af kloakkerne. Hvordan vil den her forbedre den situation? Altså man kan sige, den vil jo ikke forbedre situationen, men den vil gøre det muligt at tage nogle forholdsregler, hvis det skulle ske igen. For eksempel, at man kan få spærret vejen af i tide og informeret bilister om, at de ikke kan køre den vej. Så det er mere et advarselssystem, end det egentlig er en løsning på problemer. Og nu skal I så op og fremlægge det lige om lidt. I er blandt de 10 finalister i denne her konkurrence. Er I klar til, hvad det er, I skal sige? Det er vi. Det er ikke lige os to, der skal sige det, men der er det er godt indød, og vi skal nok vinde der. Det håber jeg, for jeg tak skal have Hjalte og Johannes fra Tanshavns Gymnasium. Og når vi vender tilbage her til Danish Design Center, så tror jeg, at vi er i gang med voteringen, og så får jeg snakket med nogle af ministre om, hvorfor det egentlig er en god idé at få lavet sådan en konkurrence blandt børnene. Vi snakkes ved. Rasmus Mark Pedersen. Klokken nærmer sig 4. Du lytter til 24/7 eftermiddag. Efter nyhederne, der skal vi snakke om den store politiske debat, der kører i de her dage. Skal staten sælge Goldman Sachs til, Dong til Goldman Sachs? Poul Nyrup har blandet sig i dag. Det her er altså en meget risikabel færd, og det er en dårlig pris, som staten har gået med til. Og endelig, Dong har brug for en langsigtet investor, og ikke en kortsigtet spekulant som Goldman Sachs. Ja, jeg tager debatten efter nyhederne. Klokken er 16.